Fish, Emadę, Tworzywo, finał ich płyty Mamut, Piwnica. A jest kilka takich momentów, kilka takich utworów na tej płycie, kiedy spokojnie można mówić, że to jest twór Fish, Emadę, Tworzywo, Justyna. Bo Justyna Święc pojawia się kilkakrotnie właśnie na tym albumie. Pył i Ślady to są utwory, które promują Mamuta, bo to są utwory już singlowe, ale jest jeszcze trzecie podejście, na razie nie tak ograne, powiedzmy, więc właśnie po nie sięgamy. Wróć. Thank you.

Winston Churchill's Boy i Condolence, dwa razy z debiutanckiej płyty Benjamin Clementine. Mam nadzieję, że to jest nazwisko, o którym w roku 2015 będzie głośno. Thank you.

In Reverse, finał płyty Lost in the Dream, The War on Drugs. I wracamy do tego, co Tomek Makowiecki zrobił z twórczością Republiki. Jeśli jego wersja Ciała jest dość bliska temu, jak wymyślili to muzycy kilkadziesiąt lat temu, tak już należy o tym mówić, kilkadziesiąt lat temu, bo przecież nie kilkanaście, tak Telefony to już jest znak artystyczny Tomka, mocny, odciśnięty na tej właśnie wersji i pokazujący, jak dobrze mu w świecie, który odnalazł z tak znakomitym efektem na swojej ostatniej płycie Moizm. Telefony, telefony, gdzie dzwoni szmar. Jaki numer mam wykręcić, do kogo zwar? Telefony, telefony, telefony, telefony, telefony, gdzie dzwonić mam? Telefony w mojej głowie bez przerwy. A nikt nie dzwoni, nikt nie dzwoni, to tylko ja. Tylko ja, telefon w mojej głowie, telefon w mojej głowie, telefon w mojej głowie, to tylko ja. Tam gdzie dzwonię, nie poznają mego głosu. Złe numery, złe numery, złe adresy. Ten telefon tylko brzęczy, brzęczy. Kto zadzwoni, kto wykręci w końcu numer mój? Zadzwoni, kto zadzwoni tutaj do mnie. Telefony w mojej głowie wciąż, telefony w mojej głowie wciąż, telefony w mojej głowie wciąż, telefony to tylko ja. Telefony w mojej głowie. Telefony. Tomek Makowiecki z zespołem. A podsumowując rok 2014, a może przygotowując się do takich podsumowań, nie może